ไปและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่ออนุเคราะห์แก่กวางภัยเพื่อนร่วมวัฏฏสงสารเหล่านี้ไว้ให้เหลือเผ่าพันธุ์ไว้ในโลกสืบไปอันหนึ่งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญ อาทุสาทุสาทุอานุโมทามิสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงทาเนอนุโมทันตุอากาสธาจะพุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุสาสังอากาสธาจะพุมมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุภานิโนอากาสัทธาจะภูมิธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุจิรังราคันตุโนสาธากาสัทธาจะภูมิมาธาเทวานาคามหิติกาปุญญังโนอนุโมทันตุสโตทิงคาฉันตุเทวตากาสา ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแก่คุณโยมพรเพ็ญและเพื่อนผู้ร่วมสายทานแห่งศรัทธาด้วยกันทุกผู้ทุกคนณโอกาสนี้อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลซาบซึ้งในหัวจิตหัวใจในการกระทำกุศลเจตนาของโยมในครั้งนี้โดยเฉพาะการไถ่ชีวิตของกวางไพรซึ่งทุกๆปีในวันเกิดอาตมาได้ทราบว่าคุณโยมพรเพ็ญได้ไทยชีวิตโคกระบือถวายตามวัดป่าอารามต่างๆเพื่อแจกจ่ายแก่คนยากจนการทำบุญชนิดนี้เป็นการทำบุญที่ครบบนวงจรครบวงจรในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศผู้ปรารถนาบุญอันเลิศประโยชน์เกื้อกูลอันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆบุญนี้จะต้องศึกษาศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตภาษาบาลีว่าสิกขาภาษาไทยไม่ได้แปลเรียกว่าศึกษาตามภาษาสันสกฤตจริงๆแล้วสิกขาหรือศึกษานี้แปลว่าอบรมฝึกฝนมีถ้อยคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยะอายะตัดถังสุขขินทริยังทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวเยเอเตธรรมาภาวยิตวาตโยสุขังสมุทเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตติปวุจติบุคคลผู้ปรารถนาบุญปรารถนาประโยชน์อันเลิศอันสูงสุดพึงศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆไม่ต้องพนมมือนะ นั่งวางมือซะให้สบายสบายอย่าให้มันเกิดอาการตรึงเครียดทางกายให้จิตใจมันผ่อนคลายบุญที่เราจะต้องศึกษาคือที่จะต้องอบรมนั้นมันมีอยู่3อันทานัญจะการให้ทานสมจริยัญจะการอบรมจิตให้เป็นสมาธิให้สม่ำเสมออันนี้ก็เห็นประจักษ์ชัดอาตมาเห็นโยมพรเพ็ญในขวนขวายในการอบรมจิตเมื่อมีงานมีการเมื่อมีจังหวะเมื่อมีโอกาสก็เห็นมาฝึกอบรมสมจริยาตัวสุดท้ายเมตตาจิตตัญจะภาวเยคือมีจิตเมตตาพัฒนาจิตให้เกิดเมตตาเป็นประจำเมตตาธรรมตัวนี้แหละผลักดันจิตใจของโยมให้เกิดความอยากจะทายชีวิตของสัตว์ผู้ร่วมวัฏฏะสงสารอย่างโคอย่างกระบืออย่างปีก่อนๆอาตมาก็เคยได้ไปแสดงธรรมที่บ้านหนองแวงแต่ปีนั้นใหญ่โตและไปที่อื่นก็คงจะใหญ่โตมีงานใหญ่โตแต่มาที่นี่เงียบเงียบเหมือนงานน้อยแต่มันก็แสนจะใหญ่โตพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสนันทุนันทาโหติกุสุภาแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นฟังให้ดีๆนะมโหทติยันติตุนหิมโหทติแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบยะทูนกังตังสนติสิ่งใดมันบกพร่องสิ่งนั้นมันโด่งดังยังปูรังสันติเมวตังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นสงบอัฏฐกุมโมปมูพาโรคนพลานหมายถึงคนที่มีปัญญาไม่เจริญพอย่อมเหมือนน้ำครึ่งหม้ออัฏฐแปลว่าครึ่งอัฏฐครึ่งกุมโพหม้อปมูพาโรคนพลานเปรียบเสมือนน้ำมีเพียงอยู่ครึ่งหม้อครึ่งขวดมันย่อมดังยังปูโรโหติบัณฑิโตบัณฑิตเหมือนน้ำเต็มขวดเหมือนน้ำเต็มหม้อย่อมไม่ดังจับน้ำเต็มๆที่เราใส่อยู่ในขวดนั้นเขย่ามันไม่ดังวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบุญไม่มีอะไรโด่งดังไม่มีพิธีรีตองเอิกเริงเฮฮาอาตมาก็ชอบอย่างนี้แหละพิธีรีตองบางครั้งมันก็จะไปบังมันจะไปบังเอาแก่นสารเอาเนื้อแท้พิธีรีตองนั้นมันเป็นเปลือกเป็นกะพี้ส่วนพี่เป็นแก่นมันถูกบดบังวันนี้เหมือนแม่น้ำใหญ่อาตมาไปรับกวางที่แม่ของเดียฟาร์มเขาตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเห็นแม่น้ำโขงไหลเอื่อยอ่องอ่อยสงบงามแต่มันไม่ดังน้ำโขงไม่ดังเลยแต่แม่น้ำน้อยๆเนี่ยจะไหลดังสนั่นพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจเปรียบท่านบอกว่าสุนันทาโหติกุสุภาแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นมโหทติตุนหิยันติตุนหิมโหทติแม่น้ำใหญ่ไหลนิ่งสงบยะทูนกังตังสนติสิ่งใดบกพร่องสิ่งนั้นมันจะโด่งจะดังยังปูรังสันติเมวตังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นมันสงบบุญวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาปานีมันจึงสงบมันจึงไม่มีพิธีรีตองเอิกเริกเฮฮาอาตมาปลื้มใจพอใจในมงคลการกระทำเช่นนี้อยากจะเห็นอะไรอย่างนี้ครับเป็นบุญก็เป็นอย่างนี้ที่นี่ทำบุญในธรรมเงียบเมื่อวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมคนมาปฏิบัติธรรมปีนี้9ประเทศก็เงียบสงบไม่ได้ตีค้องร้องป่าไม่ได้ประกาศไปไหนหรอกมีไทยแลนด์มีลาวแลนด์มีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีฮอลแลนด์มีอิตาลีมีสวีเดนมีญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีประเทศอังกฤษมาอีกจริงๆแล้วนับเฉพาะประเทศก็ได้9ประเทศมันจึงเต็มไปหมดสถานที่จึงต้องขยันปลูกป่าอีกบุญที่คุณโยมพรเพ็ญทำในวันนี้และทำมาก่อนแล้วก็สมบูรณ์1ทานัญจะ ไปไหนไม่เคยไปมือเปล่าๆไปแสวงหาบุญให้ทานสองสมจริยันจะประพฤติให้สม่ำเสมอสมะแปลว่าสม่ำเสมอถ้าเอาอาธิมาใส่เป็นสมาธิถ้าเอาจริยันจะหมายว่าจริยาการกระทำเพื่อให้ตนเองเกิดความสงบทุกครั้งอาตมาเห็นโยมมักจะสนใจในเรื่องราวของสมาธินั่นแหละเรียกว่าสมจริยันจะต่อมาก็เมตตาจิตตัญจภาวเยการไม่ฆ่าสัตว์นั้นเป็นศีลข้อที่หนึ่งประกาศออกมาให้โลกรู้เพื่อให้เกิดเว้นจากการเบียดเบียนแต่ถ้าไม่ฆ่าธรรมดาแล้วยังพยายามให้ชีวิตเขานั้นคือความเมตตาปาณีพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าลัพพติหันตาหันตารังผู้ฆ่าย่อมได้รับฆ่าตอบเชตารังลัพพติเตชยังผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบอโกสะโกจะอโกสังผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบท่านว่าอย่างนั้นโลสันเจโรโลจาโรจโกผู้ขึงเครียดย่อมได้รับการขึงเครียดตอบถ้าเราไปบึ้งตึงต่อผู้ใดผู้หนึ่งขึงเครียดต่อเขาเขาก็ขึงเครียดต่ออัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกันแห่งกรรมผู้แย่งชิงย่อมได้รับแย่งชิงกลับคืนสุดท้ายลัพพติชีวานังชีวิตานังผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตโยมให้ชีวิตงัวให้ชีวิตควายซึ่งเขากำลังจะฆ่าจะแกงในโรงฆ่าก็ไปไถมาพระพุทธเจ้าเคยแสดงเรื่องนี้ให้แก่สุภมานพฟังในเรื่องจุลกรรมสูตรจุลกรรมวิภังคสูตรท่านบอกว่าผู้คนบางคนในโลกนี้เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามเกิดมาแล้วเป็นผู้มีอายุสั้นบางคนอายุยืนบางคนขี้โรคบางคนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บอย่างอาตมานี่แหละเพราะกรรมที่เขากระทำบุคคลที่เกิดมามีอายุยืนไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บบุคคลนั้นประกอบด้วยเมตตาธรรมเกิดมาเขาไม่ฆ่าสัตว์มากตั้งแต่ชาติก่อนๆ นอกจากไม่ฆ่าสัตว์แล้วเขายังมีเมตตาต่อสัตว์เป็นการให้ชีวิตแก่สัตว์ลัพพติชีวิตานังชีวานังผู้ให้ชีวิตย่อมได้ชีวิตผู้ใดไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทรมานสัตว์เพราะสมัยก่อนย้อนหลังไปยังไม่เจริญทางเทคโนโลยีคนเราจะต้องอยู่กับสัตว์จะต้องใช้งานสัตว์จะต้องเที่ยวฆ่าสัตว์กินบางทียิงมันบางทีฆ่ามันไม่ถูกมันก็พิกลพิการไปสิ่งเหล่านั้นจะย้อนมาให้เป็นคนขี้โรคถึงแม้จะร่ำรวยก็เป็นคนขี้โรคอ่อนแออาตมานี่เชื่อว่าอาตมานี่เป็นคนมีบาปตั้งแต่ชาติก่อนๆคงจะทำบาปไว้มากทรมานสัตว์ทำบาปด้วยประการต่างๆแต่ชาตินี้ก็มีบุญได้กระทำไว้มากมันจึงต้องเกิดอุปเฉทนกรรมกรรมมาตัดกันพอเกิดมาไม่นานนักขาก็หักโตมาก็หักอีกข้างหนึ่งโตมาก็ลดคว่ำตัดม้ามออกนิ้วมือขาดบาดแผลเต็มหน้าต่อมาก็เป็นนิ้วอีก9เม็ดไปสลายนิ้วออกสุดท้ายตอนนี้เส้นเลือดแตกในสมองเป็นอัมพาตครึ่งตัวมันน่าจะตายแต่มันไม่ตายอันนี้ก็จะเกิดมาจากบุญที่เข้ามาช่วยที่เราได้กระทำในชาตินี้เข้ามาตัดถ้าเรียกว่าอุปเฉทนกรรมหรือว่าอุปคาตกรรมกรรมดีเข้ามาตัดวิบากแห่งกรรมชั่วหรือว่ากรรมชั่วเข้ามาตักวิบากแห่งกรรมดีก็ได้แต่โยมพรเพนนี้อาตมาคิดว่าเป็นคนได้สร้างบุญมาตั้งแต่ปูเรชาติประชาชาติชาติก่อนๆ ก็ทำแต่คุณงามความดีเรียกว่าปูรานันจะปุญญังกตะปุญญังได้กระทำบุญมาตั้งแต่โบราณแต่อดีตแล้วณวันจะปุญญังอุปจิตตังบุญใหม่ก็ประกอบกระทำไปเรื่อยๆมันจะพอกพูนเป็นบารมีบารมีแปลว่าเครื่องยังให้ถึงฝั่ง ขอให้เข้าใจคำว่าบารมีเป็นภาษาบาลีว่าปารมิตาเครื่องยังให้ถึงจากฝั่งนี้สู่ฝั่งโน้นจากฝั่งแห่งวัฏสงสารสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนพออาตมาพูดมาคำหนึ่งโยมบอกว่าจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือในวันเกิดอาตมาก็เลยมาคิดเล่นๆคิดถึงกวางเพราะอาตมาชอบกวางอยู่ในวัดเนี่ยก็มีแต่รูปกวางกวางนี้ผูกพันกับพระพุทธศาสนากวางนี้มีความผูกพันกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นกวางหลายชาติอย่างเรื่องมิคโปดกอย่างมิคสุสระมีแต่เรื่องของกวางท่านเกิดเป็นกวางแล้วก็เมื่อท่านแสดงธรรมครั้งแรกท่านก็ไปแสดงธรรมที่ป่ากวางจำได้ไหมเราเรียนมาตั้งแต่เป็นเด็กๆพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจากกัปปวัตตนสูตรลงในโลกครั้งแรกจนแผ่นดินไหวก็ไปแสดงธรรมอยู่ในป่าที่มีกวางมากๆชื่อว่าป่าอิสิปัตนะมิคทายวันมิคะนั้นแปลว่ากวางแปลว่าเนื้อกวางทายะกวันวันนั้นมาจากวนะแปลว่าป่าที่เขายกให้กวางป่าสงวนที่พระราชาประกาศไม่ให้คนฆ่ากวางตรงนั้นเป็นป่าที่มีฤาษีมาตกตายอิสิแปลว่าฤาษีภาษาสันสกฤตว่าฤาษีภาษาบาลีว่าอิสิภาษาไทยแปลว่าผู้แสวงหานานๆชาวบ้านจะเห็นฤาษีเหาะมาแล้วก็มาตายตกลงมาในป่านั้นเห็นอยู่บ่อยๆตายแล้วก็ตกลงมาในป่านั้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ไฟธาตุเผาตนเองชาวบ้านเข้าใจว่าฤาษีปัตตนะแปลว่ามาตกอิสิแปลว่าฤาษีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ฤาษีหรอกเป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเมื่อท่านจะปรินิพพานท่านก็เหาะมาถึงป่าตรงนั้นท่านก็เข้าเตโชธาเตโชกสินก็สิ้นใจแล้วก็ไฟลุกไหม้ตกลงมาในป่านั้นเขาจึงเรียกว่าอิสิปัตตนะที่มาตกลงแห่งฤาษีและก็มันก็มีฝูงกวางอยู่เยอะพระราชาในเมืองพาราณสีก็เลยประกาศห้ามชาวบ้านล่าทำลายกวางที่นั่นก็เลยเรียกว่าป่ามิคทายวันแปลว่าป่าที่ยกให้แก่กวางเป็นที่มาตกลงแห่งฤาษีแล้วก็ห้ามให้คนฆ่ากวางอันนี้อาตมาเล่าให้ฟังนิดหน่อยมันเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมที่นั่นแล้วก็มีบ่อยครั้งถ้าเราอ่านชาดกเราจะได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นกวางเยอะหลายชาติโดยเฉพาะกวางชนิดนี้กวางดาวๆเนี่ยที่เรียกว่าพินทุมิคะพินทุหรือว่ามิคโปดกพินทุแปลว่าจุดกวางที่มีเป็นจุดๆกวางที่เราจะเอาไปปล่อยวันนี้ที่มาถวายวันนี้เป็นกวางดาวถ้าอ่านพระไตรปิฎกตรงไหนมีชื่อว่ามิคทายวันจงเข้าใจเถิดว่าตรงนั้นเป็นป่ากวางเพราะอาตมาบอกโยมว่าจะถ่ายแต่ชีวิตโคกระบือหรืออย่างอื่นไม่ถ่ายหรือโยมก็ถามว่าจะให้ถ่ายอะไรอาตมาบอกว่าถ่ายกวางดีไหมก็รีบรับปากทันทีตัวละเท่าไหร่แสดงว่าอย่าลืมว่าในวัฏสงสารนี้ตัวเราเองก็เคยเกิดมาหลายภพหลายชาติเยเตสัตตาตินะภคขาเยเตสัตตาภูตภัทขาเยเตสัตตาอสุจิสมิงเยเตสัตตาอันโทสมิงอุทกะสมิงอันโทสมิงชียันติชายันติมียันติย่อมมีเหล่าสัตว์ที่เกิดมากินหญ้าเกิดมากินมูดคูดเป็นอาหารมีเหล่าสัตว์เกิดมาในน้ำเกิดมาในที่มืดเกิดมาในที่สกปรกแล้วก็แก่เจ็บตายไปในที่เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นที่แท้มันก็คือคนนี่เองคนที่เกิดมาแล้วกระทำบาปพอเห็นแก่ปากและท้องด้วยกายวาจาใจเมื่อตายไปแล้วตกนรกเมื่อพ้นจากนรกกรรมเบาบางก็มาเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นบางทีกวางเหล่านี้ หรือว่างูควายที่โยมได้ไปถ่ายชีวิตมันมามันอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องของเราก็ได้ไปมองดูตามันให้ดีๆบางทีอาจจะสบตากันหน้าต่างแห่งหัวใจมันอาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ของเรามาก็ได้ในวัฏสงสารอาตมาคิดอย่างนั้นวิวัฒนาการของมนุษย์เมื่อมนุษย์ได้เกิดมาในโลกนี้มนุษย์ก็เป็นคนป่าคนเดินอยู่ในถ้ำในถ้ำในเงื่อมผาหากินหัวเผือกหัวมันหากินสัตว์ล่าสัตว์มากินดิบๆอาจจะมีสักวันหนึ่งมนุษย์ใช้บ่วงใช้แล้วไปคล้องได้ลูกควายลูกงัวมาสักตัวหนึ่งก็เลยเอามันตัวยังเล็กเลยก็เอามาผูกมาเลี้ยงอยู่ในถ้ำนานๆก็มองตากันมองตากันเกิดความเห็นอดเห็นใจเข้าใจกันด้วยสายตาเอาหญ้าเอาอะไรมาให้มันกินนานๆเข้ามันก็คุ้นเคยลูบคำกันได้ต่อมาเมื่อหมดอาหารผลไม้ผลหมากร่างไม้มันขาดแคลนผู้คนก็จะย้ายคนสมัยก่อนเป็นเผ่าร่อนเร่เรียกว่าเป็นพวกนอแม่ร่อนเร่ไปตามแหล่งอาหารตามแหล่งอาหารแหล่งไหนที่มีน้ำมีอาหารดีก็ร่อนเร่ไปต่อมาควายก็ร่อนเร่ไปตามด้วยงัวก็ร่อนเร่ไปตามด้วยมันเดินเป็นนี่ต่อมามันก็ออกลูกควายหลานควายลูกงัวหลานงัวก็เป็นฝูงไปตามคนไปด้วยคนก็เลยทำคอกทำอะไรให้แกมันแต่พืชไม่สามารถจะตามคนไปคนก็ต้องอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำก็เลยปลูกพืชอาศัยงัวอาศัยควายเหล่านี้ฝึกหัดใช้แรงงานปลูกพืชอาศัยธรรมชาติฝนตกมาแล้วมันงอกพอถึงหน้าฝนก็เอางัวเอาควายนี่แหละใช้แรงงานก็เลยอยู่ด้วยกันมากลายเป็นสัตว์ที่มนุษย์ได้แอบวิ่งอาศัยที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ายะสัตตานังยะชะตังสุกุลังสัทธาสัตว์ที่ตระกูลได้บูชามันคือสัตว์ที่ได้ใช้แรงงานเลี้ยงดูเราคืองัวควายเหล่านี้อันนี้วิวัฒนาการสัตว์กับคนเนี่ยงัวควายนี่มันก็เป็นสัตว์ป่าต่อมามันก็เป็นสัตว์บ้านแต่ไอ้กวางนี่ก็คงจะเหมือนกันกวางนี่ชาวเวียดนามเขาเลี้ยงเอาไว้บ้านละ4ตัว5ตัวได้ทราบว่าเจ้าของเขาไปซื้อที่ประเทศเวียดนามเวียดนามนี่เขาเอามาเลี้ยงไว้แล้วมันออกลูกกวางหลานกวางแล้วมันก็คุ้นเคยปล่อยไปกลางคืนฝนตกมามันก็วิ่งมาเข้าคอกเข้าเล้ามีที่มุงที่บังให้มันไม่ชอบน้ำฝนเสร็จแล้วอาตมาคิดว่าสัตว์เหล่านี้อาจจะเคยเป็นพี่เป็นน้องอาจจะเป็นญาติของเราอาตมาพูดสองสามคำโยมก็ตกลงเลยทันทีมันก็เลยไม่ต้องตายไม่ต้องให้เขาตัดเขาความจริงเขาเอามาเลี้ยงเป็นเชิงพาณิชย์พอเขามันออกมายาวแค่นี้เขาก็จะตัดเวลาเขาตัดเขาจะมีตะไคร้ไปหนีบเขามันเขาอ่อนๆมันเกินใหม่หนีบเขามันแล้วก็เอาเลือดจากหัวมันกดหัวมันไว้เอาเลือดมันหยดลงแล้วก็รองเอาเลือดมันไปเป็นยาเขาอ่อนๆ นี่ตัวหนึ่งตัดได้2ปีละ2ครั้งและไปขายกิโลละ 40,000 ตัวเมียไม่มีเขามีแต่ตัวผู้อาตมาก็เลยมาคิดถึงว่าเอพระพุทธเจ้าของเรานี่พระองค์เคยเกิดเป็นกวางมาหลายภพหลายชาติและกวางนี่ก็เคยผูกพันกับพุทธศาสนาท่านเคยเล่าเรื่องมิคโปดกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราประทับที่มิคทายวันใกล้สะโบกคลานีชื่อว่าคลักคลาใกล้ๆนครปาวาคำว่ามิคทายวันก็แปลว่าป่ากวางที่เมืองปาวามีป่ากวางป่าหนึ่งใกล้ๆสะโบกคลานีชื่อว่าคลักคลาและมันมีกวางดาวดาวกวางจุดอย่างนี้เป็นฟูงๆพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งอยู่แล้วท่านก็ยิ้มขึ้นมามันแปลกประหลาดนะถ้าพระพุทธเจ้ายิ้มนี่เป็นเรื่องแปลกประหลาดคนทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายนี่จะเห็นเป็นเรื่องมหัศจรรย์จะต้องถามถ้าไม่เป็นเรื่องแปลกไม่เป็นเรื่องใหญ่ท่านไม่ยิ้มก็เลยถาม พันเตภะคะวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนด้วยเรื่องอะไรพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกภิกษุทั้งหลายเธอเห็นกวางนั้นไหมกวางที่เป็นดาวจุดๆนั้นเห็นพระเจ้าค่ะเธอก็เลยยิ้มท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเราเคยปุริมังชาตังปุริมังภวังปุริมังนิเกตังมิขะภูตังครั้งหนึ่งชาติหนึ่งพบหนึ่งชาติก่อนพบก่อนปุริมังนิเกตังเราเคยเกิดเป็นมิขะภูตังเราเคยเป็นกวางไอ้นี้ล่ะกวางที่มันเป็นจุดๆดาวๆนี่พวกเธออยากจะฟังไหมภิกษุทั้งหลายหูพึงเลยอยากฟังสมควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเล่าให้ฟังท่านก็เลยเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เราได้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติเพราะเราไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจทั้ง4อวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเอาไว้ครั้งหนึ่งเราเคยเกิดเป็นกวางดาวกวางชนิดนี้มีบริวารเป็นฝูงเยอะแล้วท่านก็เล่าของท่านไปว่ากวางกำลังแล่เล็มหญ้าไปกินหญ้าไปกินหญ้าไปคนเดียวในป่าบังเอิญมีพยัคฆ์มีเสือโคร่งตัวใหญ่คานแอบย่องมาจะมากินกวางพอดีท่านกำลังกินหญ้าอยู่กวางโพธิสัตว์ตัวนั้นก็เหลือไปเห็นเสือพอดีในขณะที่เหลือเห็นเสือนี่ใจมันตุ้มๆแล้วมันจะโดดจะวิ่งแล้วแต่ก็อาศัยมีปัญญาเพราะว่าโพธิสัตว์แปลว่าสัตว์ที่มีปัญญาก็เลยบัดนี้เราเข้าตาจนแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะแก้ปัญหาได้นอกจากสติสัมปชัญญะนอกจากปัญญาท่านก็ทำใจดีสู้เสือนี้คือที่มาของใจดีสู้เสือเราเคยได้ยินคนว่าใจดีสู้เสือท่านก็เลยทำท่าไม่กลัวแล้วก็ยกขาขึ้นมามันมีจุดขาวๆเอามาเลียอย่างตะกุมตะกามอาจจะเสือตัวนั้นก็คานมาใกล้ๆก็แปลกใจเอ๊ะทำไมกวางตัวนี้ไม่กลัวเราเว้ยแต่ในขณะที่เรือที่เลียอยู่นั้นก็ทำตาชำเลืองดูอยู่ตั้งท่าจะโดดเหมือนกันกลัวเหมือนกันถ้าเสือโดดมานี้เราก็จะวิ่งจะโดดเหมือนกันไอ้เจ้าเสือก็เลยถามสมัยก่อนว่ากันว่าสัตว์ทั้งหลายพูดภาษากันรู้เรื่องเฮ้ยไอ้กวางมึงไม่กลัวกูหรือไอ้เจ้ากวางก็เลยเรียกเอ้ยอย่ามายุ่งนะกำลังทำงานเดี๋ยวมันจะเสียเวลาว่าอย่างนี้สักพักหนึ่งไอ้เจ้าเสือก็คำรามแปลกใจว่าไอ้กวางตัวนี้มันไม่กลัวเราก็คำรามคำรามไปไอ้เจ้ากวางก็คำรามคืนไปอีกเอ๊ะไอ้เจ้าเสือก็ตกใจมากมันยังไงกันแน่เว้ยธรรมดากวางมันเห็นเรามันวิ่งป่าราบไปเลยอันนี้อยู่ใกล้ๆขนาดเราคำรามใส่มันยังคำรามคืนเมื่อคำรามแล้วก็รีบเลียจุกขาวๆไอ้เจ้าเสือก็ถามอีกเฮ้ยมึงไม่กลัวกูหรือกวางโพธิสัตว์ก็ตั้งใจเย็นๆว่าอย่ามายุ่งนะมันจะเสียเวลาอย่าเพิ่งถามให้เลียดาวนี่ออกสัก 3-4 ดาวซะก่อนจึงถามเลียมันออกทำไมอย่ามายุ่งบอกว่าอย่ามายุ่งมันจะเสียเวลาให้ฉันได้เลียดาวออกมาซะก่อนเพราะท้องมันอืดมีดาวมากมันกินไม่อร่อยไว้อย่างนี้ไอ้เจ้าเสือฟังคำนี้แล้วแปลกใจมันเป็นเพราะอะไรมันเกี่ยวกับอะไรกับดาวของมึงไอ้เจ้ากวางนี่ก็เลยพูดว่าดาวนี้มันทำให้กินไม่อร่อยมีดาวมากมันท้องอืดมันกินไม่อิ่มนับตั้งแต่ฉันได้กินเสือแต่ละตัวกินตัวหนึ่งก็เกิดดาวขึ้นตัวหนึ่งกินสองตัวก็เกิดดาวขึ้นกินแต่ละตัวเกิดดาวจุดหนึ่งดูที่นี่มันเต็มตัวไปหมดแล้วนี่มันกินไม่ได้อีกแล้วมันเต็มตัวมันเดี๋ยวนี้เสือมาหามันจะได้กินอร่อยอร่อยขอให้เลียซะก่อนจะเพิ่งถามเดี๋ยวให้เลียซะก่อนไอ้เจ้าเสือวิ่งป่าราบไปเลย กลัวเพราะว่าโหขนาดมันยังไม่กินมันก็จะรีบเลียดูสิดาวเต็มตัวมันหมดมันกินมากี่ตัวแล้วกูอยู่ต่อไปกูตายแน่ไอ้เจ้าเสือก็เลยวิ่งป่าราบไปเลยกวางก็กลัวมันก็ทำท่าใจดีสู้เสือเว้ยอย่าพึ่งไปเว้ยคอยหน่อยคอยหน่อยกูเลียเสร็จแล้วมึงอย่าพึ่งไปคอยกูนิดนึงทำท่าไล่อย่างดีเลยเสือก็เลยวิ่งป่าราบไปเลยอันนี้เรียกว่าโพธิสัตว์โพธิแปลว่าปัญญาสำหรับตรัสรู้สัตว์ที่พอกพูนปัญญาเพื่อตรัสรู้เพราะฉะนั้นกวางดาวตัวนี้กำลังจะสูญพันธุ์แล้วพวกเราเคารพบูชาพระพุทธเจ้าก็เอาสัตว์เหล่านี้มาอนุรักษ์